Si a mi m'agrada? Sí. M'agrada molt. Sí, sí, jo organitzo també amb el Tomàs i l'Ernesto i tota la gent que està treballant. I m'ho passo molt bé. Sobretot m'ho passo molt bé els primers dies, quan venen tots els artistes i estan per aquí treballant. Després ja em poso una mica més nerviosa quan ve el públic. Ja no m'agrada tant. Perquè hi ha molta feina i em poso una mica nerviosa i aleshores no disfruto tant, però és molt divertit, m'agrada molt quan a la gent li agrada i la gent del poble s'ho passa molt bé. Sí, a ti també em passes molt bé amb les coses que fan, amb el que han gravat i el que surt. Com? Amb les coses que han fet i el que graven i el que ha sortit. M'agrada molt, per exemple, aquest matí que estàveu fent els sorolls del bosc. Això m'ha agradat moltíssim. Sí, era molt bonic. Què més me pregunteu? Ho trobes una bona idea? El què? El del mapa. Home, clar, sí. Sí, l'hem inventat una mica entre això, entre els que ho organitzem. Jo crec que està bé que vinguin aquí artistes a poder treballar aquí a Puntós i que puguin inventar una peça amb la gent del poble i que puguin estar aquí 2 setmanes treballant. I després això, quan es presenta, pues, em sembla que tota aquesta experiència d'alguna manera es transmet, no?, al públic i a la gent del voltant. Què més? T'agrada viure a Puntós? Sí, sí que m'agrada. M'agradaria que hi hagués una botiga. Quan abans de venir a viure aquí hi havia una botiga, després la van tancar. Yeah. Això és una mica... Bueno, yeah. Perquè hem d'anar molt en cotxe, però per lo demés m'agrada molt, Puntós. La gent és molt simpàtica. I a Miquel també li agrada. I t'agrada aquesta casa que tens? Sí, sí que m'agrada.